वो एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। ये स्वयं शुद्ध परमात्मा का अंश है, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। प्रकृति का अंश इसने पकड़ा है, मन सारी इंद्रिया प्रकृता नहीं कर सकती है। ममई वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्राशी है। ये जो मुक्ति कहते हैं, ये मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है केवल उधर ध्यान नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है। और दृष्टि न होने से न कितने दिखती है, वास्तव में अभाव नहीं है, मुक्ति मौजूद है। वो है जिसकी प्राप्ति करना है, अपने जितना साधन है वे साधन करना है, ऐसी बात नहीं है। परंतु वो भूले हुए ऐसा करना मालूम होता है, ये साधन करना है। वो करना क्या, वो है वैसे है, वो विश्वास नहीं होता। हम कहते हैं उसमें यकीन नहीं होता, जिस पर ठहरता नहीं। इस वास्ते करना है, कर लो। मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मनुष्य मात्र के स्वतः प्राप्त है। जो प्राप्त नहीं है वो हरदम बदलता है। वो प्राप्त कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, हरदम बदलता है। जो प्राप्त है वो सदा प्राप्त है, सबको प्राप्त है, पूर्णतः प्राप्त है, सर्वथा प्राप्त है। जो बदलता है वो नहीं प्राप्त हुआ है, बदलता है उसको प्राप्त मानते हैं। धन संपत्ति वैभव परिवार कुटुंब शरीर ये है नहीं, ये है नहीं, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है। प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिरता नहीं है, इसमें है नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में न बदलता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। आपके संदेह तो पूछ लिया करो, कृपा करो कृपानाथ, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी स्थिर रहता हूं। और उस परमात्मा तो एक क्षण भी नाश नहीं होता, हरदम निरंतर प्राप्त है। वो जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिसको त्याग करना वो नित्य त्याग हो रहा है, नित्य त्याग हो रहा है, नित्य ही आप। सच्ची बात यह है कि प्राप्त है वो नित्य ही प्राप्त है, और अप्राप्त है वो कभी प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, निरंतर जा रहा है। उसको आप प्राप्त मान रहे हैं, जो प्राप्त तत्व है उसको नहीं प्राप्त मान रहे। ये केवल एक मानता है, मान्यता है उस परमात्मा की। संसार नहीं है, ये परमात्मा है, बात तो ये है। परंतु संसार है, परमात्मा का एंड है नहीं है, ये बिल्कुल उल्टी रीत है। उल्टी है वैसी रीत नहीं है, है में परमात्मा है जो कहते है परमात्मा। ज्ञानी आदमी को ये नहीं होता है कि मैं अब ज्ञानी हुआ हूँ, पहले अज्ञानी था, पहले अज्ञानी मिल गया, ऐसा नहीं होता। ये दूसरा ही था, इधर दृष्टि नहीं थी, इधर दृष्टि नहीं, ख्याल नहीं था, कितनी बात है। सदा है वो चीज, सब चीज है, सबकी है, सबका हक पूरा लगता है, पूरा अधिकार है आपका। परंतु आप उन्हें ख्याल नहीं करते, करने पर भी ख्याल नहीं करते, क्या करें। आप सबको प्राप्त है वो चीज, और संसार अप्राप्त है। प्राप्त होने कभी संसार किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, अप्राप्त अप्राप्त हुआ ही नहीं। बात है ये, सच्ची बात ये है। संसार कैसे प्राप्त है बताओ? आपका शरीर है जो बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, नहीं तो ऐसे कैसे बड़े हो गए? माँ कैसे जन्मे थे? माँ के जन्म में वैसे थे, हरदम बदलता है, हरदम वो बदलता है। उसको सच्चा मान रहे हैं, सब संसार बदल रहा है, प्रत्यक्ष में सब मकान बदल रहे हैं, आदमी बदल रहे हैं, आदमी शरीर बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं, उसको मान रहे हैं। जो है लेने में कभी बदलता नहीं, स्वर्ग में लोग जाएंगे, प्रलय में महास्वर्ग में महाप्रलय में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको है ही नहीं, ये है नहीं। संसार नहीं है, परमात्मा ही है। बात वास्तव में ऐसी है, पर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, कहने पर भी विश्वास नहीं करते। ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। मैंने कभी धोखा दिया नहीं आपको, कभी भी इतने वर्षा में कभी धोखा दिया तो कोई बोलो, कभी विश्वासघात किया हो, कभी धोखा दिया हो, कभी झूठ कही हो, आप कभी धोखा दिया तो बताओ। इतने बैठे कोई ना बताओ, शर्मा मत मरो, डरो मत, डरो मत बिल्कुल। यार तुम धोखेबाज आदमी, धोखा दिया हमारे को, बताओ धोखा दे रहे, आपसे क्या लूंगा बताओ, आप क्या दे देंगे? आप मेरे को दे देंगे क्या? दे देंगे आप धोखे में आकर मेरे को क्या दे देंगे बताओ? और सच्ची बात मैं कहता हूं, मानो आप नुकसान नहीं होगा, ये जोर से कहता हूं, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। फायदा नहीं होगा कम से कम नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात होता आप मानते हैं, या मैं सफाई कहूंगा ऐसी बात नहीं, आप मानते हैं इस बात को कि नुकसान नहीं होगा। तो फिर थोड़ा से और मानो, थोड़ी कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ी और मानो, थोड़ी मानो है परमात्मा है, आपका है, आपका अपना अपना अपना सबका अपना परमात्मा है। इनमें एहसान नहीं है, क्रियावर नहीं है, एहसान नहीं है, परमात्मा है, अपना है, मौजूद है, कभी कभी कभी नष्ट होता ही नहीं, कभी उजल होता ही नहीं, कभी नाश होता ही नहीं, और सब संसार कभी रहता ही नहीं, यह कभी रहता ही नहीं। आप थोड़ा सा विचार करो, परमात्मा तो इतना नहीं दिखेगा, परंतु संसार नहीं रहता एक क्षण भी, आप बात तो प्रत्यक्ष नहीं जाएगी। परमात्मा है तो विश्वास की बात है, पर संसार नहीं है तो प्रत्यक्ष बात है। सबका अनुभव है कि संसार है क्या, जो दिखता है ये मौजूद है। आपका माया कितना बदल गया शरीर, देखते देखते कितना बदल गया, बदलता ही है, बदलता ही सब मात्र जितनी वस्तु है सब बदल रही है, प्रदक्षिण बदल रही है। अरे परमात्मा है क्यों के क्यों है? कई कथा में, भागवत में, महाभारत में कई सुना है कि भगवान बदल गए, भगवान बदलते हैं और संसार रहता है, ये सुना है कभी? कभी सुना है? प्रत्यक्ष बदलता है, परमात्मा रहते ही पता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है, विश्वास। फिर तो मानना आप साहब सोचाने से देव जनाई जानो तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम अरे उड़ाना जान तो भगत भगत संतना। परमात्मा है सदा, आपको प्राप्त है, पर आप में ध्यान नहीं देते। कृपा करो कृपानाथ, कम से कम इतना मानो कि बात सच्ची है। अरे धन संपत्ति वैभव कितना ही कमा लो, कोड़ी एक साथ जाएगा नहीं, एक कोड़ी एक चिन्ह स्थिति कैसी से साथ जाएगी नहीं। अब है नहीं अनंत ब्रह्मांडों में कुछ नहीं है। आप अकेले दुनिया को दे सकते हो, दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। आप अकेले इतने महात्मा उनसे है कि दुनिया मात्र को आप दे सकते हो, दुनिया सब मिलकर एक चिंत चीज दे नहीं सकती, आप वो दे नहीं सकती। ये बात है वास्तव मूल में। आपको क्या देश होती है कि आखिर जीवन जीवन देश होती है, अमर जीवन देश होती है, अमर आनंद देश होती है, नहीं देश होती। आप दुनिया को दे सकते हैं, आप समर्थ हैं, आप परमात्मा का अंश, आप मामूली नहीं है, सब परमात्मा का अंश है, मामूली नहीं है। बहुत बड़े घर लेंगे आदमी है, बड़े घर लेंगे और है वैसे वैसे है, केवल माया को पकड़ करके और इस ऊंचा मान लिया, इतनी बैम पड़ गया बैम। अब पूर्ण है, पूर्णता नहीं मानो तो मतलब संसारी आप नहीं है, आप जन्म मरने वाले नहीं है, आप उनसे श्रेष्ठ है, आप है, संसार है नहीं। ये एक क्षण भी नहीं था, एक क्षण भी स्वर्ग में प्रलय में हर समय एक क्षण भी सिर नहीं था, एक क्षण भी। प्रलय में भी गति होती है, प्रलय में स्थूल गति नहीं रहती, सूक्ष्म गति होती रहती है, हरदम गति होती है। आप असल हो अभ्यक्त हो अचिंत हो अवकारी हो अचेत हो अदय अखरित अशोषी हम से नित्य सर्वगत स्थान हो असल हो सुनाना शाप है। गीता कह रही है शाप है, संसार नहीं है, संसार है यह टिकता ही नहीं है। पर उसको तो मान लिया है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगम है सबके लिए, बहुत सुगम है। पर आप विश्वास ही नहीं करते, ये विश्वास नहीं करते उसे कठिनता पड़ेगी, इस बात कठिनता पड़ेगी, मन कठिनता से काम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, संदेह निसंदेह। और इतना ही कठिन से लो संसार नहीं रहेगा, 100 वर्षों के भीतर भीतर सब खत्म है, 100 वर्षों के भीतर भीतर कुछ नहीं रहेगा। परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। बात एकदम सच्ची महाराज, आप माने न माने, आप जाने न माने, आप स्वीकार करें न करें, आप विश्वास करें न करें, आपकी मर्जी है। बात सच्ची है, परमात्मा सदा मौजूद है, वो संसार नहीं है। अब आप होता प्रत्यक्ष देखते हैं, आप गए हमारा कैसा रूप था, बालक बड़े में कैसा था, जवाने में कैसा है, वृद्धावस्था में कैसा है, संसार मात्र को देख लीजिए, क्षण मात्र बदलता है, एक क्षण रहता ही नहीं, कभी कभी नहीं रहा। और आप है जो कि तो रहे, 84 लाख जोड़ी में गए पर वह जो कहते वैसे के वैसे वैसे आप नित्य निरंतर निर्विकार शांत है एकदम, वो शरीर नहीं रहता। आप क्या रहे, ब्रह्मा जी शरीर नहीं रहता महाराज, सूर्य चंद्रमा ये नहीं रहते, सूर्य चंद्रमा शो जाता यथा पूर्व मकाल वैत देते नहीं। जो सृष्टि दिख रहे विषय आकार, जो आकार दिखता है सब नष्ट होने वाला है, रहने वाला नहीं है, रहने वाला एक परमात्मा है जो दिखते नहीं है, परम है, शास्त्रों में जो वर्णन है, संत महात्मा ने देखा है, उनका अनुभव है, ऐसे परमात्मा मौजूद है उसको आप मान रहे हैं, परमात्मा है। और संसार प्रत्यक्ष नहीं, या तो बात जानने की है, आपके प्रत्यक्ष अपने अनुभव की बात है, परमात्मा है तो एकदम मानने की बात, और संसार नहीं है जानने की बात है। जानने की मानी दो ही तो बात है, संसार क्षण है, एक क्षण भी नहीं ठहरता, एक क्षण भी हरदम जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता हुआ समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है, अभाव अभाव में। नहीं तो बताओ, आपका बालक बना बताओ, आपका बालक बना बताओ, कैसे बताओ, बह गया ऐसे, ये जवानी ये बूढ़ा बना सब बह रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है निरंतर। और परमात्मा है ज्यों कहते हुए अनंत दूर जाएंगे तो वो तो है ही जाएगा, संसार सब बीत जाएगा, परमात्मा कभी नहीं जाएगा, वो सदा रहता है, सदा रहेगा, सदा मौजूद है, उसी तरह हमारे को जाना है। आप भी इतने इकट्ठे हुए हैं तो क्या मूर्ख है, क्या बेसमझ है, क्यों समय बर्बाद करते हो, मूर्खता समय की बात है, मूर्खता नहीं है, मूर्खता नहीं है, आप उसको चाहते हैं, अरे वो मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु विश्वास करो तो जल्दी काम बनेगा, नहीं करो तो भी काम तो बनेगा ही। संसार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, परमात्मा में नफा ही नफा होता, नुकसान होता ही नहीं, नुकसान इसमें होता ही नहीं, नफा ही नफा है, नफा ही नफा हरदम प्रतिक्षण, लाभ लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, नुकसान नहीं है। जोरदार लग जाए चटपटी, मन में लागी चटपटी, कबल रहूं घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खान पान आराम सब भूल गया, चट्टा हो जाए, चट्टा हो जाए, ऐसी बात है, सबको प्राप्त है सबको, पर संसार प्राप्त नहीं है, ये तो दिखते हैं, परमात्मा प्राप्त दिखता नहीं, वो न मानना पड़ता पहले, पर तो इनसे इनसे ज्यादा दिखता है, अभी संसार दिखता है इससे ज्यादा दिखता है, सदा रहता है, सदा संसार से देता ही नहीं, सदा रहता है, वो हमारा है, हम उनके हैं, ममई वंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सही नहीं है मेरा, सही तो मरने वाला सब आप जानते ही है, सब मरने वाला, सब मरने वाला, मरने वाला बह रहा है, सबका संसार सब बह रहा है, सब अभाव में जा रहा है, सब ये पहाड़ पहकर बतरी, ये पृथ्वी, ये जलाशहर, ये समुद्र, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, सब खत्म हो रहे हैं, प्राणी सब जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, थोड़ा देर में अदृश्य हो जाएंगे। अभी कोई अर्जा है कि शेर जी थे ही नहीं, भाई थे ही नहीं, तो क्या ताकत है आपको बता रहे, बताओ बताओ कि नहीं थे, बताओ कैसे बताओ, हरदम जा रहे हो कैसे बताओ, आपका बाद में बताओ, नहीं बता सकते, बीत गया, अरे सब बीत गया, सिनेमा की फिल्म होती है वो बदलती है, हरदम बदलती है, हरदम दिखता नया नया दिखता है, सब बदलती है, ऐसे संसार दिखता ही फिल्म की तरह जाता है, प्रवाह जा रहा, ज्ञान गीता जी गंगा जी जो प्रवाह बहता है, इस तरह सब संसार का प्रवाह चला जा रहा है, अरे परमात्मा है जो कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार सब लुप्त हो जाए तो महाप्रलय हो जाए तो, और सर्व हो जाए महासर्व हो जाए तो, परमात्मा कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उसी पद को आप प्राप्त हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। वो स्थायी चीज है, असली चीज है, हमारा असली स्वरूप है, सबको प्राप्त हो सकता है। केवल जर चीज नाशवान छोड़े, जो नाशवान है जरूर नाश होगा, उसको छोड़ दो, उसे प्राप्त हो जाएगी, निहाल हो जाएंगे। और ये कितना ही पकड़ो, ये ठहरेगा नहीं, कभी नहीं ठहरेगा। कितनी जबरदस्ती कर लो, कभी ठहरेगा ही नहीं। किसी का जीवन ठहरा? कोई नहीं ठहरा। लोमस रहे जी, ब्रह्मा जी खत्म होने एक एक बार देते हैं, बार करो ही नहीं मरता रहता किसी का। झोपड़ी बनाने का घास कपड़ा नहीं हो रही है, धूप लगता है। ये झोपड़ी बना थोड़ी चीज बस झोपड़ी खोल बना। महाप्रलय होता है तब एक रोज नहीं मरता रहता, वो खाते तो मरता ही नहीं। हजार शत्रु के दिन है, हजार शत्रु की रात है, ऐसा प्रश्न 100 वर्ष की उम्र है, ये ब्रह्म रोज नहीं मरता रहता है। बताओ, सब संसार जा रहा है मौत में, बड़ा धरा धन धरा धन लाते, बड़ी तेजी से जा रहा था तरीके। दाढ़ी आ गई, मूछें सफेद बाल हो गया, राम नाम सत्य है। मैं स्वामी जी बुरा करना नहीं, खत्म हो गया। शेर जी आ गए, बुरा करते है, लाओ शेर जी, लाओ शेर जी, लाओ भाई जी, बुलाओ सुना, सत्संग सुना, लाओ लाओ। कौन से है तो वे बह गए तो हम नहीं बहेंगे, हम सही रहेगा। एक ही धातु, एक ही धातु, एक एक फर्क नहीं है। सब संसार जा रहा है बड़ी तेजी से, पता भी जा रहा है। अरे वो परमात्मा है जो जो है, तो हमारा हमारा प्रभु, हमारा प्रभु ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन मन सहसुराशी, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन मन सहसुराशी, सहसुराशी सहसुराशी सहसुराशी। सुख करना पड़ा भाई, सुख दाना नहीं पड़ेगा, सुख मनाना नहीं पड़ेगा, सुख खरीदना नहीं पड़ेगा, सहसुराशी सहसुरा। हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, निहाल जाओ। और संसार रहेगा ये तो प्रत्यक्ष बात है, वो मानेंगे भगवान को तो मानना ही पड़ेगा, और संसार को जानने में आता है। प्रतिक्षण जा रहा है, परमात्मा है जो बैठा है, वो है निरंतर है और निरंतर जा रहा है। परमात्मा निरंतर रहता है, संसार निरंतर बहता है, निरंतर बहता है, निरंतर रात में दिन में सुबह शाम में गंगा जी का प्रभाव देखो बहता ही है, संसार सब बहता है और परमात्मा रहता है जीव बहते। परमात्मा मानना पड़ता है, संसार जानना पड़ता है, तीज बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात एकदम। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्याम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 23 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।